50 languages. 94. 94. 94. حروف العطف 1. Σύνδεσμοι 1. Σύνδεσμοι 1. انتظر حتى يتوقف المطر. Περίμενε μέχρι να σταματήσει η βροχή. Περίμενε μέχρι να σταματήσει η βροχή. انتظر حتى انتهي. Περίμενε μέχρι να ετοιμαστώ. Περίμενε μέχρι να ετοιμαστώ. انتظر حتى يعود. Περίμενε μέχρι να γυρίσει. Περίμενε μέχρι να γυρίσει. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Περιμένω μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά μου. Περιμένω μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά μου. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Περιμένω μέχρι να τελειώσει η ταινία. Περιμένω μέχρι να τελειώσει η ταινία. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Περιμένω μέχρι να ανάψει πράσινο. Περιμένω μέχρι να ανάψει πράσινο. متى ستسافر للإجازة؟ Πότε φεύγεις για διακοπές? Πότε φεύγεις για διακοπές? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Ναι, πριν μπει το καλοκαίρι. Ναι, πριν μπει το καλοκαίρι. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Επισκέβασε τη σκεπή πριν μπει ο χειμώνας. Επισκέβασε τη σκεπή πριν μπει ο χειμώνας. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Κλείσε το παράθυρο πριν βγεις έξω. Κλείσε το παράθυρο πριν βγεις έξω. متى ستأتي إلى البيت؟ Πότε θα έρθει σπίτι? Πότε θα έρθει σπίτι? هل بعد الدرس؟ Μετά το μάθημα. Μετά το μάθημα. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Ναι, όταν τελειώσει το μάθημα. Ναι, όταν τελειώσει το μάθημα. من بعد ما حصل له الحادث, لم يعد يمكنه أن يعمل. Μετά το ατύχημα που είχε, δεν μπορούσε να δουλέψει πια. Μετά το ατύχημα που είχε, δεν μπορούσε να δουλέψει πια. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Αφού έχασε τη δουλειά του, πήγε στην Αμερική. Αφού έχασε τη δουλειά του, πήγε στην Αμερική. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Αφού πήγε στην Αμερική, έγινε πλούσιος. Αφού πήγε στην Αμερική, έγινε πλούσιος.